după ce nu au mai avut loc în singurul vagon asigurat de compania de căi ferate. S-au așezat în fața trenului personal care venea dinspre Mangalia, pentru că garnitura avea doar un singur vagon pentru care CFR vânduse 200 de bilete. Europa FM, este ora 7, bună dimineața! Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Noi proteste antiguvernamentale au avut loc aseară la București și la Cluj-Napoca, în capitală, la exact o lună de la mitingul diasporei. Înnăbușit de forțele de ordine, sute de persoane s-au adunat în Piața Victoriei. Manifestanții au scandat lozinci împotriva actualei puteri, dar și la adresa jandarmilor, care au reprimat cu gaze lacrimogene și tunuri de apă protestul din 10 august. De altfel, intervenția în forța jandarmilor face obiectul unui dosar penal deschis de procurori. Sunt analizate aproape 1000 de plângeri din partea celor care s-au considerat victime ale autorităților. Ancheta merge foarte greu, deoarece ministrul de interne, Carmen Dan, a secretizat toate documentele care au legătură cu protestul din 10 august, afirmă comunitatea Corupția Ucide. În urmă cu două seri, liderul PSD, principalul partid de guvernare, spunea că jandarmii și-au făcut datoria în seara zilei de 10 august. Liviu Dragnea susține că protestul a fost unul finanțat, inclusiv din străinătate. Să amintim și conflictul de la vârful PSD, intervenția brutală a stârnit nemulțumirea primarului capitalei. Gabriela Firea a cerut demisia ministrului de interne, Carmen Dan, considerată protejată a lui Liviu Dragnea în guvern. Astăzi, în Parlament, moțiunea simplă depusă de PNL la adresa ministrului de interne, Carmen Dan, va fi dezbătută în plenul Camerei Deputaților. Iată declarația liderului PNL, Ludovic Orban, din urmă cu o săptămână referitoare la demersul opoziției. Solicităm demiterea ministrului de interne ca urmare a modului dezastruos în care a comandat forțele de ordine și ca urmare a faptului că forțele de ordine au încălcat grav legea și au reprimat cu brutalitate o manifestație pașnică în data de 10 august. Votul pe moțiunea simplă la adresa ministrului de interne va fi dat mâine. Un nou protest este anunțat pe rețelele de socializare pentru această seară în piața Universității din București. Comunitatea Mozaic invită la o manifestație în sprijinul minorităților sexuale sub sloganul Lăsați-ne să ne iubim. Senatorii au programat astăzi votul final pentru modificarea în Constituție a definiției familiei, astfel încât aceasta să fie recunoscută doar dacă este formată dintr-un bărbat și o femeie. Activiștii pentru drepturile omului critică inițiativa și susțin că tot mai multe state ale lumii cunosc relațiile între persoane de același sex. Inițiativa pentru redefinirea familiei a strâns 3 milioane de semnături. Tribunalul București a amânat pentru luna viitoare dezbaterea dosarului colectiv spre indignarea rudelor, celor care au murit în cumplitul incendiu din clubul bucureștean și a celor care au supraviețuit tragediei. Judecătorul care se ocupa de acest caz a ieșit la pensie, iar instanța nu a reușit să desemneze un alt magistrat care să preia dosarul. Ioana Dumitrescu vine cu detalii. După ce judecătorul Valeriu Mihail Terceanu s-a pensionat, dosarul colectiv nu a fost repartizat unui nou judecător. Din cauza acestei proceduri, procesul se amână încă o dată. Următorul termen a fost fixat pentru data de 22 octombrie. Noul judecător ar urma să stabilească dacă procesul se va relua de la zero. Cum era de aștepta, justiția își urmează cursul. 3 ani de la colectiv, 65 de morți, niciun vinovat, niciun proces pe rol. A scris pe Facebook Eugen Iancu, președintele Asociației Colectiv 3010 și părintele unui tânăr mort în urmă cu 3 ani. Judecați sunt cei 3 patroni ai clubului colectiv, patroana și directorul firmei care a furnizat artificiile de la care s-au aprins flăcările ucigașe în incintă, alături de un pirotehnist, 2 pompieri care au închis ochii la nereguli descoperite anterior, de fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu Piedone și de 3 subordonați de acestuia de la acea vreme. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Emoții puternice pentru mii de elevi și părinți care au participat ieri la deschiderea noului an școlar. Fiecare părinte a trăit intens bucuria că și-a dus pentru prima dată copilul la școală, iar pentru cei mici începe o interesantă aventură. Ascultăm un reportaj de Sonia Teodoriu. Crizanteme, trandafiri, gladiole, toate erau purtate pe brațe de cei mici care și-au cunoscut ori și-au revăzut colegii de clasă. De emoție, mulți nu înțelegeau ce vor oamenii mari, care se întreceau în discursuri. Știu doar că trebuie să aibă prestanță. Doar e serbarea de început de an. Păi, mi-am pus uniformă. Trebuie aștept să văd cum e clasa nouă. De pe margine, unii părinți simțeau că le iese inima din piept, iar câțiva bunici se simțeau la fel de emoționați ca și cum ar fi urmat ei să înceapă școala. Am stat de vorbă cu un tătic care trăiește emoția primului început de an școlar pentru a treia oară. Tot ce s-a rezolvat cu școlile în țara asta, în măsura în care s-a rezolvat, să fie de bun augur. Un bunic ar fi preferat ceva mai multă rigoare, așa, ca pe vremea lui. Dacă întrebi la clasele mici, știi o povestioară, știi o poezie, nu, păi de ce? Păi nu ne-a spus, nu ne-a dat, nu ne-a obligat. Nu toți copilașii au așa mari emoții, mai ales că abia așteaptă unele cursuri. Româna, pentru că e materia mea preferată. De ce? Pentru că trebuie să calculezi engleza. Pentru că îmi place că prin engleză pot comunica cu alte țări, cu Rusia. În țara învățământului gratuit, părinții se confruntă cu un lung șir de cheltuieli la clasă, indiferent de vârsta elevului. În plus, începe așa numita școală paralelă, adică sezonul meditațiilor, fără de care mulți elevi nici nu concep să se prezinte la examene în România. Mihai Bucureșteanu. Sunt familii care cheltuie între 200 și 1100 de lei pentru rechizite. La asta se adaugă fondul clasei. Există școli în care părinții scot din buzunar între 200 și 300 de lei pe an, spune președintele Asociației de Părinți, Iulian Cristache. Acolo unde părinții își permit și acolo unde există înțelegere, pot cotiza pentru un anumit obiectiv, nu să devină o obișnuință semestru de semestru, lună de lună sau an de an. Probabil că școlile din centrul Bucureștiului, dacă acolo se asigură un fond al clasei sau al școlii, vorbim de foarte mulți bani. Iar cei mai mulți bani se duc pe meditații, chiar dacă un cod de etică propune ca elevii să nu mai facă meditații cu profesorii de la clasă, meditațiile nu vor dispărea prea curând. Trebuie să vorbim de un sistem integrat, un sistem de școală după școală, astfel încât fiecărui copil să-i se asigure aceea șansă. În plus, să nu uităm de haine. În unele școli există uniforme, dar pentru restul părinților, costurile cresc. Trebuie să mai scoată din buzunar bani și pentru hainele celor mici. La început de an școlar apar și ideile politicienilor. Un deputat ieșean vrea să închidă școlile fără avize din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență sau a Direcției de Sănătate Publică. În toată țara sunt câteva mii de astfel de școli, fie fără condiții sanitare, fie cele mai multe exceptate de la autorizarea în caz de incendiu. Deputatul ieșean Silviu Macovei propune înființarea unui fond special pentru avizarea școlilor în cel mult 2 ani. După acest termen, școlile fără autorizații să nu mai poată funcționa, propune el. De la Iași transmite Violeta Cincu. Deputatul PSD de Iași, Silviu Macovei, intenționează să propună o serie de măsuri pentru a reglementa situația școlilor fără autorizație. Aproape 4.000 în România, subliniază parlamentarul, care dorește înființarea unui fond guvernamental. Silviu Macovei spune că va propune să fie modificată legea astfel încât să dispară declarația pe propria răspundere și să se interzică funcționarea fără autorizație, unde vor învăța copiii a căror școli vor fi închise, o întrebare deocamdată fără răspuns. Deputatul PSD de Iași a mai declarat în spațiul public în luna iunie că dorește modificarea modului în care este dată alocația de stat pentru copii. Parlamentarul de Iași ar dori ca această formă de ajutor să se dea sub formă de bonuri valorice, pentru că banii, mai ales în mediul rural, nu ar mai fi cheltuiți la birt. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Un scurt circuit la instalația electrică, aceasta este cauza incendiului izbucnit ieri dimineață la complexul de creștere a porcilor din localitatea Tichilești, din județul Brăila, este concluzia la care au ajuns pompierii după anchetă. Ema Turcu. Anchetatorii Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Brăila au stabilit că un cablu electric din hala unde a izbucnit incendiul s-a supraîncălzit și a aprins materialele inflamabile. Focul a cuprins întreaga hală și a ucis circa 1700 de porci. Alte 600 de animale au fost salvate pe timpul operațiunilor de stingere a incendiului. Pompierii au luptat cu flăcările aproape 2 ore și urmează să facă un bilanț general al pagubelor. Între timp, poliția din Brăila a deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă, cercetările fiind făcute deocamdată doar asupra faptelor. Complexul zootehnic de la Tichilești este de 3 săptămâni în carantină din cauza pestei porcine. În fermă erau efective de peste 35.000 de animale în curs de sacrificare. Emanuela Turcu, Europa FM. Protest în premieră într-o gară din România s-a întâmplat ieri la Eforie Nord. Călătorii au blocat plecarea unui tren din gară, supărați că nu încap în singurul vagon al garniturii. CFR vânduse mai multe bilete decât locurile din tren. Ghiulfer Predescu relatează. Zeci de călători care ar fi vrut să ajungă la Constanța s-au așezat în fața trenului personal care venea dinspre Mangalia, pentru că garnitura avea doar un singur vagon pentru care CFR vânduse 200 de bilete. Revoltați, oamenii care nu au mai încăput în tren au refuzat să plece din fața locomotivei. Se întâmplă din cauza faptului că sezonul estival s-a terminat, iar CFR a scos trenurile tip săgeată de pe litoral, fără a lua în calcul și navetiștii constanțeni. După mai multe intervenții, pentru preluarea pasagerilor a fost trimis un tren suplimentar interregio, iar CFR, într-un comunicat de presă, dă vina pe călători. Astfel, trenul personal a plecat din stația Eforie Nord la ora 14 cu o întârziere de 85 de minute, iar trenul suplimentar a plecat la ora 14 și 4 minute. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. La ora știe încă unde încă de vinerea trecută sunt probleme cu alimentarea cu energie electrică. Distribuitorul dă asigurări că situația revine la normal. Cu toate acestea, este posibil ca în oraș să se mai registreze avarii care să ducă la întreruperea curentului electric. Transmite Mona Lisa Hin. Primarul municipiului Orăștie, Ovidiu Laurențiu Bălan, a declarat pentru Europa FM că probleme se înregistrează încă la cea mai mare firmă de ceaiuri și alte produse din plante din România. Acolo încă nu este curent pentru linia de producție. El adaugă că distribuitorul de energie electrică a adus generatoare de rezervă în cazul în care se vor mai înregistra avarii la rețea. Pe de altă parte, echipele distribuitorului de energie electrică vor continua să înlocuiască toate cablurile carbonizate în urma incidentului de vinerea trecută. Atunci, 70% dintre abonații din Orăștie au rămas fără curent electric, unii dintre ei chiar și peste 30 de ore. Din Hunedoara, Mona Lisehin, Europa FM. Jurnalul de dimineață Europa FM la final. Nor și ploi slabe se anunță astăzi în regiunile estice și la munte. În restul țării vreme caldă pentru această dată cu cer variabil. Acum dimineața izolată în zonele joase va fi ceață. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 30 de grade în sudul Olteniei. O zi caldă se anunță în capitală cu o maximă de 28 de grade. Cerul va fi temporar noros, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Ioana, mulțumim. Acesta a fost jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața. Bună dimineața! Echipa națională de fotbal a remizat cu Serbia la Belgrad 2-2 în etapa a doua a Ligii Națiunilor. Conduși de fiecare dată, tricolorii au reușit să egaleze ambele goluri marcate în repriza secundă de Nicușor Stanciu dintr-un penalti obținut de Kipciu imediat după pauză și George Țucudean în minutul 68. Pentru gazde, Alexandru Mitrovici a semnat dubla câte un gol în fiecare repriză, ambele în urma unor bâlbâieli în defensiva României. Selecționerul Cosmin Condra s-a declarat mulțumit de rezultatul obținut pe terenul unei participante la Cupa Mondială, care are în componență jucătorii de la Manchester United, AS Roma, Lazio sau Ajax. Antrenorul a apreciat în mod special atitudinea avută de jucătorii săi în repriza secundă și a explicat că l-a titularizat pe debutantul Denis Drăguș pentru că Mitriță a acuzat dureri la ultimul antrenament. În vârstă de numai 19 ani, jucătorul viitorului, Drăguș, a jucat curajos în primul său meci pentru națională și a fost înlocuit de Mitriță în minutul 60. Față de remiza albă de vineri cu Muntenegru, Contra a schimbat 6 jucători, în poarta a rămas Tătărușanu, fundașii au fost Manea, Bălașa, Săpunaru și Bancu, la mijloc Marin, Anton și Kipciu, iar în ofensivă Țucudean sprijinit de Stanciu și Drăguș. Tot aseară, Muntenegru a învins cu 2-0 Lituania și are 4 puncte, la fel ca Serbia, în timp ce România are 2 puncte în clasament. Echipa națională va juca următorul meci din Liga Națiunilor pe teren propriu la 11 octombrie cu Lituania. Mircea Lucescu a obținut o victorie importantă cu selecționata Turciei, 3-2 în Suedia, unde a fost condus cu 2-0. Introdus în repriza secundă, Akbaba a răsturnat rezultatul cu o dublă în minutele 88 și 92, și îl ajută pe antrenorul român criticat după înfrângerea suferită vineri pe teren propriu cu Rusia, 1-2. Într-un alt meci interesant din Liga Națiunilor, Portugalia, fără Cristiano Ronaldo, a învins cu 1-0 Italia, gol marcat de Andre Silva. Dom'le, m-a încântat ce am văzut aseară la echipa națională. Am văzut foarte mulți tineri și asta m-a bucurat, și tineri care au avut atitudine în repriza a doua, pe care tu, Vlad, n-ai văzut-o pentru că ai ațipit. În tribune au fost tineri, nu? Nu, mai pe teren. Pe teren am avut o echipă foarte tânără și foarte curajoasă. Și au jucat frumos și în viteză în repriza deci a doua. Nu mai joacă ăștia Bălăni, Hagi, Balagi, gata, s-a terminat. De coci, ăștia mai din coa. Problema rămâne cu defensiva acolo. E greuț că nu găsim o soluție să avem o defensivă sigură. După cum spuneam și în știri, au fost golurile serbilor marcate pe niște gafe în defensiva noastră. Da, la primul a fost ceva. Mamă, dar ce frumos a dat serbul. Cu călcâiul pe sub fund. Da, s-a ridicat, el a căzut pe minge, s-a ridicat ușor și cu călcâiul a dat gol. A fost o fază foarte frumoasă. Deci pentru cine nu... Înconjurat de trei români fiind. Pentru cine a văzut, amintiți-vă de jocul lapte gros. Cam așa a fost secvența, toți au căzut pe minge și sigur, și erau patru șutat. Dar erau, câți erau, mă? Trei români trei pe români minge, și asta. Plus tătă da. Și un sârb. Da. Și sârbul a dat cu gol călcâiu pe sub fund. Trebuie să vedeți, golul ăla este... Da, nu a fost genial. Tătă era bulgar. Da, auzi, dar înțeleg că... Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Cu asta n-am văzut-o venit deloc. Bine, voiam să mai spun doar că am înțeles că oamenii ăștia au niște jucători de la Manchester United și echipe de genul ăsta. De ce nu cumpărăm și noi niște jucători de la Manchester? Corect. Pentru națională, melodia care sparge ghinionul. Asta căutăm în dimineața asta. The Road to Hell sparge ghinionul. Ne spune cineva. Genie de la Falco, n-am înțeles de ce, dar poate că a spart ghinionul cuiva. El a murit într-o accidentă, deci, nu? În Austria, așa e. În Austria. Era pe autostradă în Austria. De aia nu ne facem noi autostrăzi. Cred că nu plătise vineta aia. Păi murim ca Falco. I want to break free este o altă variantă. Aerosmith, Living on the Edge. Florin din Frankfurt ne spune că piesa asta sparge ghinionul pentru el. Dar, Vlad, fii atent, m-am oprit la o piesă care sigur o să-ți placă, pentru că Alin ne salută și spune Blurred Lines. Aș putea spune că melodia asta ar putea sparge orice, nu numai ghinionul. Okay. Hai să vedem dacă e așa. Dacă aveți, nu știu, vi se pare că aveți ghinion în dimineața asta, dați radioul mai tare, rămâneți cu Europa FM și s-ar putea să spargeți ghinionul. Blurred Lines, 7:16. Bună dimineața, prieteni! Începe deșteptarea! Do it like it hurt, like it hurt. No more pretending.